สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณอามได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณอาม สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณอามสบายดีนะ ไม่สบายเท่าไหร่ครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนใช่ไหม ไม่ใช่ครับโดนสุนัขกัดตับ เอ้ยทำไมเหมือนกับคุณอุ้มเลยอ่ะโดนกัดอีท่าไหนอ่ะ โดนสุนัขเลี้ยงเองแน่ครับโดนมันประมาณเหมือนห่วงของเนาะ โ ดนเลยโดนมันกัดที่มืออ ุ้ยต้องตีนะอย่างนี้ต้องตีไม่ได้ตีให้แบบรุนแรงแล้วต้องตีสอนเขานะ ตีไม่ตอนนั้นก็อยากจะตีมันเหมือนกันครับแต่คือมันยังมกมันยังขู่อยู่เลยก็ไม่ได้ตี แสดงว่าไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร ่สนิทครับสนิทแต่คืออารมณ์มันน่าเป็นพันบางแก้วครับน้องมันห่วงของเนี้ยครับ แต่ไม่ได้นะกัดเจ้าของถ้าเป็นของผมหมาผมเนี่ยผมจะต้องตีบอกเขาว่าอย่างเงี้ยไม่ได้เอออันตรายถ้ากัดถึงขนาดกัดเจ้าของเนี่ยเออค่อยสอนเขาค่อยสอนเขาไปนะ คร ับ นะฮะมาคุณอามาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องเก่าที่บ้านเก่าหมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเก่าและเคยเล่าใน The Shock มาแล้วถูกไหม ใช่ครับ นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าใครที่เคยฟังแล้วอย่าไปเฉลยตอนจบนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องราวของบ้านหลังนี้เป็นยังไงเชิญเลยครับ เรื่องต้องบอกลักษณะบ้านก่อนนะครับบ้านมันจะเป็นลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม ้ สองชั้นซึ่งตรงหัวเสาอะตรงหัวบันไดมันจะมีเสาต้นหนึ่งที่ตกน้ำมันอยู่ก็ซึ่งเป็นเรื่องปกติของบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้อยู่แล้วครับคือเมื่อก่อนเนาะพี่ย้อนไปประมาณโ อ ้ประมาณ10กว่าปีได้อะคอมพิวเตอร์เราอะครับมันจะเป็นคอมพิวเตอร์จอนูนเนาะจอแก้วไม่ใช่เป็นแบบเดี๋ยวนี ้ไอตูดใหญ่ๆนะขาวๆนะ ใช่ครับเป็นจอใหญ่ๆอย่างนั้นแหละซึ่งผมเป็นคนที่เล่นเกมเล่นอะไรอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นไปชั้นสองหรอกเพราะว่ามันเป็นห้องนอนก็กินจะนอนอยู่ข้างล่างแหละติดเกมเป็นว่าติดเกมเลยละกันซึ่งตอนที่เล่นอยู่อะช่วงประมาณห้าทุ่มเนาะเกมมันก็โหลดซึ่งระหว่างเมื่อก่อนพอโหลดเกมคอมพิวเตอร์มันไม่ได้เร็วแบบเนี้ยมันก็เลยมีช่วงที่จะตัดภาพเป็นจอดำ ครับครับเป็นสกรีนหน้าจอพักหน้าจอ ใช่ครับเป็นแบบเป็นแบบโหลดขึ้นโหลดดิ้งเนี่ยครับโหลดดิ้งว่าเราไปเข้าเกมอะไรเงี้ยก็คือโอเคสักพักหนึ่งตอนที่มันกำลังโหลดอยู่มันมีเราสังเกตไปเห็นว่าเงาสะท้อนที่เข้ามาในกระจกในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีคนเดินอยู่ข้างหลังเราบ้านผมบอกก่อนว่าเลยบริเวณรอบๆก็คือล้อมแค่รั้วลวดหนามซึ่งอันนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนว่ามีคนอยู่ในบ้านเราได้มันก็ปีนได้แหละครับแต่คือเราก็ไม่คุ้นแต่เป็นผู้หญิงผมรู้ว่าเป็นผู้หญิงแค่นี้แหละเขาเดินผ่านหลังเราไปปึ๊บมันสังเกตได้จากผ่านหน้าจอก็คือเดินไปเดินกลับ เหมือนประมาณว่ากำลังดูอะไรอยู่บางอย่างซึ่งไม่เล่นแหละครั้งนี้รู้แล้วว่าไม่ใช่คนละเพราะว่าผมอยู่สองคนกับแม่เนาะก็เอาวะไม่กล้าปิดไฟนอนก็เปิดไฟนอนเลยครั้งนี้ก็ระหว่างที่นอนเนี่ยกำลังจะล้มตัวนอนมันเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างดังแก๊กอยู่รอบๆบ้านเหมือนพยายามเหมือนมีคนงัดอะไรสักอย่างจะเข้าไปบ้านเราซึ่งเราก็ใจไม่ค่อยดีแล้วเมื่อก่อนยังเป็นเด็กอยู่เนาะก็คือมีแม่กับมีเราแค่สองคนเนี้ยสามถ้าโจรเข้ามาเนี้ยเราก็สู้เขาไม่ได้หรอกครับเราก็กลัวก็เลยรีบนอนก่อนก็พยายามข่มตาหลับแต่ระหว่างที่กำลังข่มตาหลับเนี่ยคืออยู่ในช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยเราฝันไปโดยที่เราลืมและพยายามรีบนอนกันกลัวคนมากกว่าตอนนี้ก็รีบนอนก่อนอย่างว่ามันเข้ามามันเห็นเราหลับมันก็คงไม่ทำอะไรเราหรอกก็นอนไประหว่างที่นอนเนี่ยก็ฝันไปว่าผมกำลังเดินไปที่หนึ่งซึ่งมันเป็นลานกว้างเลยเหมือนโรงเรียนแถวบ้านนอกอะพี ่ เป็นโรงเรียนไม้เป็นตึกอาคารไม้แล้วก็มีศาลที่เป็นศาลไหว้พระนะครับเนาะผมก็เห็นแล้วมันมีศาลแล้วก็มีสนามบอลแล้วก็มีโรงเรียนแล้วก็มีคนยืนต่อแถวกันอยู ่ ผมก็จับจะเดินเข้าไปต่อแถวแต่เห็นทางศาลก็ผมก็เลยเดินขึ้นไปไหว้พระก่อน คร ับ ก็ขึ้นไปไหว้รอบศาลนะคุณครับมีทูบปักเต็มเลยนะรอบศาลนะ ค ือปักบนพื้นเนี่ยพื้นดินนะครับปักมันเต็มเลย คร ับ แล้วก็ผมเดินขึ้นไปว่าเสร็จปุ๊บผมก็เดินลงมาระหว่างที่เดินลงมาผมเจอยายซึ่งตอนนั้นน่ะยายกับป้าผมยังไม่เสียผมลงมาเจอเขาก็เหมือนคนร้องไห้ร้องแบบเหมือนเสียใจมากเลยว่าเหมือนอารมณ์เสียใจครับผมก็ไปกราบเท้าแล้วบอกกราบเท้าแล้วก็คุยบอกเขาเป็นอะไรทำไ ม ร้องไห้ทำไมเขาไม่ได้ยินเรานะพี ่ ผมก็เอ๊ะทำไมเราคุยด้วยเราเขาไม่ตอบเขายังร้องไห้ก็เราก็ขอตัวเนาะขอเดินออกมาก่อนเพื่อไปต่อแถวระหว่างที่ผมไปยืนต่อแถวเนี่ยคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาก็ไล่ผมออกมานะคือเหมือนประมาณว่าไล่แบบเหมือนโวนหมาแล้วก็ไปออกไปมันไม่ใช่ที่เนี่ยมาทำไมออกไปโอเคไม่ต่อก็ได้คงไม่ใช่ที่ที่เราต้องมาอยู่อะไรเงี้ยผมก็เดินอ้อมออกมาอ้อมตึกออกมาตึกโรงเรียนได้เจอเหมือนศาลาหนึ่งครับมีคนแก่ๆนั่งอยู่5คนใส่ชุดพรามนั่นแหละเราก็รู้แล้วว่าคนนี้เขากำลังโวนพวกเนี้ยกำลังนั่งคุยกันอยู่เฮฮากันซึ่งระหว่างที่มันกว้างมากกว้างจนเราเดินเราเหนื่อยจนแบบขอน้ำดื่มหน่อยได้ไหมครับเราก็พูดกับเขาเงี้ยเนาะเราคือไม่ไหวแล้วเหนื่อยเขาก็หันมายิ้มให้เราแล้วเขาก็เอาแก้วจุ่มลงไปในคอนโทรลน้ำเนาะว่าตักขึ้นมาให้เราดื่มแต่ตอนที่เขาจุ่มลงไปอ่ะเราเห็นนะว่าน้ำมันเต็มคอนโทรลแต่ตอนที่จุ่มลงไปปุ๊บแล้วเขาตักขึ้นมาให้เราอ่ะมันมีอยู่ประมาณก้นแก้วครับแต่ซึ่งดูจากอารมณ์ที่เราเหนื่อยแล้วมันไม่น่าอิ่มอ่ะไม่น่าจะหายเหนื่อยผมก็เลยอ่ะแค่นี้เขาคงให้เราได้แค่นี้ผมก็กินระหว่างที่กำลังดื่มเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มีแค่นี้แหละจะเอาจะกินอะไรเยอะแยะเขาบอกทำมาแค่นี้ก็กินแค่นี้แหละผมก็ทำไมเขาพูดอย่างนั้นเนาะเราก็ไม่ได้เอกใจแล้วเราก็กลัวแล้วแหละเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเราก็กลัวเนาะกินแค่นี้เสร็จพอกินเสร็จปุ๊บแล้วผมก็คืนแก้วต่อแล้วเขาก็หัวเราะนั่งคุยกันต่อเฮฮาไปผมก็เดินต่อไปนิดนึงมันตัดภาพไปเหมือนที่หนึ่งครับเหมือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเหมือนหัวลำโพงที่กรุงเทพแต่เราไม่ได้ยืนอยู่ข้างล่างพื้นข้างล่างนะเรายืนอยู่ข้างบนที่มันเป็นเหมือนพื้นที่เป็นกระจกที่เรามองเห็นข้างล่างได้ในขณะที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยมันมีคนนอนอยู่ละทางเต็มไปหมดเลยคือเหมือนประมาณนั่งรอเหมือนคนแบบไม่มีบ้านอ่ะเหมือนคนทั่วไปที่เป็นคนจรนะเนาะเขาก็ไม่คุยกับเราเราก็ไม่ได้คุยกับเขาผมก็เดินขึ้นไปจนสุดจนถึงมันจะมีราวบันไดกั้นไว ้ ซึ่งตอนที่เราเดินขึ้นไปเราก็ไม่รู้นะว่าเราเจอกับอะไรตอนเนี้ยแต่พอเดินขึ้นไปสักพักนึงมีคนมาคุยกับเราเขาบอกว่าม าทำไมมาถามเนาะผมบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ผมก็ไม่รู้ผมมาทำไมเหมือนกันเขาบอกว่าแล้วผมก็เลยถามเขาไปว่าคุณรออะไรกันเนี่ยทำไมไม่ได้ไปไหนกันเขาบอกว่าอ๋อเขารอแสงสว่าง คร ับ แล้วทำไมต้องรอบอกอ๋อถ้าไม่เห็นนะก็คือไปไม่ได้ คร ับ อ๋อแล้วเขาสักพักหนึ่งนะพี่พอเราช่วงที่เราหันหน้ากลับไปตรงระเบียงอ่ะมันมีแสงจ้าส่องเรามาเลยผมก็ได้สะกิดเขาบอกว่านี่ไงแสงเขาก็บอกคุณเห็นเหรอเขาบอกใช่ผมเห็นแสงสว่างขนาดนี้คุณไม่เห็นเหรอบอกไม่เห็นหรอกแล้วมันต้องทำยังไงถึงจะเห็นแสงแล้วต้องเป็นยังไงก็คือว่าคุณก็เดินไปสิเขาบอกแล้วผมจะเดินไปยังไงเนี่ยมันเดินไปไม่ได้มันไม่มีอะไรผมบอกเดินไปเถอะมันมีสะพานเขาอ่ะ ระหว่างที่ผมกำลังจะก้าวเท้าเดินจากระเบียงไปเนี่ยผมเดินไปปุ๊บมันมีสะพานจริงที ่ แต่มันเป็นสะพานเหมือนสะพานใสๆคือเรามองไม่เห็น คร ับ แล้วคนพวกนั้นที่กำลังนอนอยู่เขาก็มาดีใจกับเราซึ่งระหว่างนั้นเราก็แบบเราคงต้องเดินไปให้มันจุดเนาะอาจจะไปเจอบ้านหรืออาจจะได้กลับบ้านอะไรเงี้ยเราก็คิดอย่างนี้ระหว่างช่วงนั้นเนี่ยพอเรากำลังจะเดินขึ้นไปครับมันมีคนดึงเราพี ่ ดึงจากตัวจริงๆเราเนี่ยดึงแบบสะบัดปึ๊กมาให้เราจะดุ้งตื่นเราก็จะดุ้งตื่นขึ้นมาตกโอ้สักพักเราก็หันมองตรงที่บันไดโอ้พี่มันมีเหมือนคนวิ่งขึ้นบันไดตึ๊กๆขึ้นไป ในบ้านเรานะ ใช่พี ่ แบบวิ่งขึ้นไปเราผ่านไปเห็นหางคล้ายๆเป็นวัตถุวิ่งทุบๆๆขึ้นไป บ อกโอ้ตายแล้วถ้าเราเดินก็ในใจก็คิดนะตื่นมาโอ้ถ้าเราตื่นมาดูในกาก็ประมาณ 4:00 กว่าแล้วถ้าเราเดินไปนี่ในใจก็คิดว่าน่าจะไม่น่าจะได้กลับมาแล้วถ้าเดินไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็ใกล้เช้าแล้วเราก็เอาไงดีวะแต่เสียงไอ้ที่รอบบ้านตอนนั้นนะครับทั่วไปไม่มีแล้วผมก็เอาวะเดี๋ยวต้อง6 โมงเช้าเนี่ยจะไปทำบุญผมขับรถออกมาจากบ้านประมาณ 5:30 ซึ่งไปเก็บของที่ตลาดเช้ามืดก่อนเพื่อจะมาทำบุญผมจะไม่ค่อยทำบุญกับพระที่เป็นวัดในเมืองเท่าไหร ่ แต่เอื้อนวันนั้นผมวนรถไปแล้วผมเจอพระองค์หนึ่งน่าจะเป็นพระธุดง ค์ ซึ่งเราก็โอเคองค์นี้แหละเพราะว่าแต่งจีวรมานี่เข้มๆสีน้ำตาลตาลเป็นพระไม่ใช่พระในเมืองแหละพระในเมืองต้องเป็นจวักสีเหลืองเราก็องค์นี้แหละแล้วก็นิมนต์ท่านหลวงพ่อเขาก็เราก็ใส่บาตรปุ๊บแล้วหลวงพ่อท่านก็ให้พ ร ให้พรแต่ยาวมากพี่แจ๊คยาวจนแบบใช่พรเหรอปกติเราก็อายุวันโนสุขขังพลังนะแค่นี้แต่นี้มันยาวมากยาวจนแบบ5 นาทีกว่าเกือบติดเกือบ6 นาที อ ่ะเราก็โอเคอ่ะแล้วเขาก็ให้พรเสร็จปุ๊บเราก็กะว่าจะใส่ปัจจัยเพิ่มก็คือเงินเนาะแต่กระเป๋าตังค์มันอยู่ในรถของเสร็จนะหันกลับไปหยิบเดินไปที่รถปุ๊บช่วงที่เราหันกลับมาเนี่ยไม่อยู่แล้วหลวงพ่อไม่อยู่แล้ว เฮ้ยช่วงจังหวะระยะเวลาแป๊บเดียวเนี่ยนะ ใช่พี่ เฮ้ย รถเราก็จอดอยู่เดินไปประมาณ3-9 ถึงเราก็ต้องไปควานกระเป๋าตังค์ผมให้เป็นที่เลย15 วินาทีเป็นที่เลย คร ับ หันกลับมาไม่เจอแล้วผมยังวิ่งตามดูซ้ายดูขวานะพี่ไม่ใช่ว่าเรากะว่าท่านอาจจะเดินเร็วหรือแบบไปแล้วอะไรเงี้ยตามหัวโค้งมันอยู่ตรงหัวโค้งพอดีไม่เจอสิไม่เจออะไรเลยบอกพอก่อนท่านไปท่านพูดอยู่คำหนึ่งครับว่าหลวงพ่อต่อชะตาให้แล้วนะก็บอกผมก็ในใจเราคิดว่าเมื่อคืนเนี้ยคงจะเจอเรื่องที่ว่าเราอาจต้องไปอะไรเงี้ยแต่ก็คือมีคนมาช่วยก่อนอะไรเงี้ยก็เลยนั้นมาเจอหลวงพ่อแล้วก็หาไม่เจอเลยนะพี่ผมขับรถวนตรงนั้นอีกพักหนึ่งอะไม่มีซึ่งพอกลับบ้านผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่เขาบอกว่าบ้านเราอะถ้าเหมือนจะมีโจรขึ้นบ้านระหว่างที่ช่วงที่เราที่ได้ยินเสียงก๊อกเด็กอะมีโจรขึ้นบ้านจริง จริงจริงจริงขนลุกว่ะเหรอช่วงจังหวะที่คุณอาบอกว่าได้ยินเสียงก็แก๊กกันนะ ใช่ครับแล้วจับได้นะพี ่ มันเป็นเด็กปู่หน้าหมู่บ้านซึ่งคืออารมณ์ก็คือสนิทกันคือเพื่อมีอะไรก็เรียกมาใช้ตัดมงตัดไม้ตัดต้นมะม่วงอะไรเงี้ย คร ับ ก็คือสนิทกัน ครับ คือหมามันเข้ามาหมาก็เลยไม่เข้าม ันปีนเข้ามาแต่คือเขาพูดมาคำหนึ่งบ้านหาทางเข้าไม่เจ อ มันบอกว่าผมต้องไปนั่งแงะหน้าต่างประตูหาไม่เจ อ ทั้งที่ประตูผมก็อยู่หน้าบ้านคือไปนั่งแงะอยู่พักหนึ่งที่ค ือมันเข้ามาไม่ได้แต่มันก็ขอดใจมันเมามันก็หนีไปมันเมาด้วยนะมันเข้ามามันก็หนีไปตอนที่มันปีนมามันบอกว่ามันนะมีคนจับขามันดึงไว ้ คางเนี่ยล้มไปฟาดกับโต๊ะมาหินอ่ อ นแต่ที่รู้เพราะว่ามันเป็นรอยแตกที่คางเราเลยรู้ว่ามันเข้าบ้านเราบอกว่ามีคนเนี่ยจับขาไว้ไม่ให้เข้าก็พอจับได้ก็แบบมันก็วุ่นวายนะว่าบ้านอะไรทำไมเข้าไม่ได้เนี่ยแม่เขาก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่เขาฝันไปอ่ะเคยมีเจ้าที่องค์เนี่ยเจ้าที่ของบ้านหลังเนี้ยครับใส่เป็นชุดพรามนี่แหละเนาะเขามากางให้ดูว่าบ้านหลังเนี้ยคุณเนี่ยอยู่ได ้ คุณแม่ผมเป็นข้าราชการเนาะบอกโอเคอยู่ได้ข้าราชการอยู่ได้เพราะที่แปลงเนี้ยมันเป็นตาหลวงแผ่นดิน ม ันเป็นตาแผ่นดินเขากางแผนที่ให้ดูนะครับพี ่ มันเป็นทางเดินของคนโบราณมีรูปคุดแดงในแผนที่เลยว่าตรงนี้คือบ้านเราเนี่ยครับมันก็ประมาณนี ้เดี๋ยวนะเท่ากับว่าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยมาช่วยคุณอามกับคุณแม่เอาไว้เหมือนมาบังตาไม่ให้โจรเนี่ยเห็นประตูทางเข้าบ้านถูกไหมฮะ ใช ่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนกับตัวคุณอามก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดจากอะไรก็ไม่รู ้ใช่ครับ จากดวงตกจังหวะหรืออะไรก็ไม่รู้ถูกไหม ใช่เพราะว่าน่าจะเป็นที่ว่าถ้าคนเนี้ยเข้ามาหาเราได้เนี่ย ครับ เราอาจจะไม่มีชีวิตอะไรอยู ่ก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะเดียวกันถ้าสมมุติว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนมาดึงคุณอามไว้อันนี้คือเราย้อนกลับไปในความฝันไม่มีคนมาดึงคุณอามไว้จากการที่คุณอามเนี่ยจะต้องเดินไปที่แสงนั้นเนี่ยคุณอามอาจโทษนะฮะอาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อเพราะว่าจากลักษณะที่คุณอามเล่ามาเราก็ต้องไปดูความเชื่อกันก่อนความเชื่อของคนไทยเราที่ฟังต่อๆกันมานะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของวิญญาณที่รอการไปเกิดหรือรอแสงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะไปโทษนะฮะยมมาโลกหรืออาจจะไปขึ้นสวรรค์อันนี้เราก็ไม่รู้ถูกไหม ใช่ครับ นะครับมันก็เป็นการสอดคล้องมันถือว่าเป็นเรื่องคู่ขนานกันเลยนะระหว่างความฝันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงณตอนนั้นถูกไหมฮะ ใช่ครับ เจ้าที่ที่บ้านดีนะ ดีครับแต่ตอนนี้ย้ายมาแล้ว นะครับหมายถึงว่าบ้านหลังนั้นคือขายทิ้งไป ครับผมก็คือยังไงดีครับบอกว่าช่วงนั้นน่าจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายครับก็เลยขาย ที่สำคัญคือพระรูปนั้น ใช่ครับ หายไปไหนก็ไม่รู้ ไม่รู้ เหมือนท่านมาต่อชะตาอย่างที่ท่านบอกอ่ะเพราะว่าอย่างที่คุณอามเล่าให้ฟังคืออย่างเราใส่บาตรพระก็จะอายุวันโนสุขังพระลางอาจเจริญพรนะโยม ใช่ครับ แต่อันนี้คุณอามบอกว่าท่านเหมือนกับสวดแต่ฟังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าท่านสวดอะไร ไม่รู้ครับไม่รู้เราจับใจความได้มันก็คือมันเป็นบทสวดไม่ใช่ภาษาที่เราฟังกันทั่วไปครับ นะฮะอาจจะเป็นบทสวดต่อชะตาต่ออายุอะไรก็ว่ากันไป ใช่ครับ ดีเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างมาคอยช่วยทั้งตัวคุณอามแล้วก็ตัวคุณแม่ด้วยนะฮะ เลยรอดมากัน นะ เพราะว่าตอนนั้นเมื่อก่อนมันถามบอกว่าแถวบ้านผมมันค่อนข้างมืดค่อนข้างเปลี่ยวมากเลยครับ ครับนะก็ต้องระวังไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่นะเรื่องของขโมยขโจรอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับยิ่งยุคนี้สมัยนี้เราเห็นกันข่าวทุกวันเลยนะก็ต้องระมัดระวังนะอยู่บ้านยิ่งอยู่กับคนแก่อยู่กับผู้ใหญ่โดยที่บ้านนะมันไม่มีเหมือนกับเป็นรอบขอบชิดเท่าไหร่ไม่มีอาณาเขตของหมู่บ้านคือถ้าไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านแล้วมีรปภ.ดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมเยอะมาก ใช่ครับก็บ้านหลังนี้ค่อนข้างเจอบ่อยครับ ครับ มันมีนิดนึงได้ไหมพี่แจ๊คมันมีเรื่องตอนที่พี่ชายเสีย ค ือแม่เขาก็เหมือนเดิมครับฝันว่าพี่เนี่ยมายืนอยู่หน้าบ้านมาเรียกว่าน้านะ นะใช่ต้องเรียกว่านะนะนะแต่ชื่อแม่ผมมันเนาะก็เขาก็เหมือนประมาณว่ามาร้องเรียกที่เข้าบ้านไม่ได้เขามาตะโกนเรียกแต่ปุ๊บก็แม่ก็ตื่นมาเออหลานนี่จะลงไปเปิดลงไปเปิดสักพักไม่มีสิไม่มีคนอยู่ตรงประตูอีกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาโทรมีโทรศัพท์เข้ามาว่าหลานเสียแล้ว ค ือเหมือนประมาณว่ามาเรียกก่อนแล้วก็มาเรียกว่าจิตเนี่ยยังอยู่กับเนี่ยเพราะแม่เป็นคนเลี้ยงหลานคนนี้มาก ็ คือเขามาตามให้ไปดูว่าเขาอะเสียแล้วนะแล้วก็เหตุที่เสียคือแข่งมอไซค์นี่มันไม่ดีเนาะแข่งมอไซค์แล้วคือโดนถีบล้ม เนี่ยสิ โดนถีบแล้วก็ให้ไปหาให้เจอนะว่าอยู่ตรงนี ้ คือมาบอกแม่ว่าเสียแล้วแล้วก็คือหลังจากนั้นน่ะพอแม่ให้เข้าบ้านปุ๊บเขาถึงจะมาบอกว่าเขาเสียอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าพอแม่รู้ปุ๊บว่าเสียปุ๊บก็คือรีบขอพระภูมิก่อนเลยขอพระภูมิขอเจ้าที่ก่อนให้เข้าบ้านหลังนี้ได้ก่อนพอหลังจากขอปุ๊บเขาถึงมาบอกว่าเขาเสียตรงนี้แล้วก็ไปตามก็เจอจริงๆเป็นศพแล้วก็รถหายแต่คนอยู ่เหมือนจิตสุดท้ายเขามาบอกใช่ไหม ใช่ครับ เนี่ยเพราะฉะนั้น เข้าไม่ได้นะคือรถไฟก็เดินล็อกอยู่เดียว เจ้าที่ไม่ให้เข้าสิ ใช่ครับต้องขอ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการไปแข่งรถแข่งราโอเคแข่งในสนามแข่งที่มันถูกต้องมันไม่เป็นไรหรอกมันมีแต่คนเชียร์คนให้กำลังใจแต่เราก็เห็นกันนะไปแข่งกันตามถนนหลวงที่เราไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรบ้างถูกไหมมันจะมีรถหรือเปล่ามันจะมีอะไรที่มันจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับที่สำคัญคือเรื่องของการเซฟตี้โอ้โหนี่สำคัญมากนะเออนะฮะเอาได้ครับคุณอาร์มนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเรื่องเก่าที่บ้านเก่าขอบคุณมากๆคุณอาร์มที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะ ได้ครับ ขอบพระคุณครับคุณอาร์มครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ